перший же лікар, що він вийшов до сестри Терези, Гоцика і сеньора Дієго з кабінету, де оглядали Марічку, викликав Гоцика неприємне розчарування. Ісусик, мать його, молоде, зелене, борідка ріденька, одежина благенька, очі дитячі. Певно, не беруть ніде, то він і прилаштувався бідах калічити. «Ви моліться, ми лікуватимемо», – сказав спокійно. «А можна конкретніше?» – наполіг Гоцик. «Пієлонефрит – точно, виснаження – точно, кишкова інфекція – 100%, бо гній з язика увесь час потрапляє всередину, інфікує. Нервова система розбалансована, абсолютно. Ну і відсутність язика, рану ніколи нормально не обробляли. Можливо, доведеться її трохи почистити». Гоцик слухав. Мурахи не бігали, лють колотилася, очі затуляла. «Але ж ви таке лікуєте боудуром?» «Моліться, а ми лікуватимемо», – повторив Ісусик. «Може, вам гроші, які треба?» Гоцик ніяк не вгамовувався, наче б мав ще щось зробити для Марічки. «Ну, можете лишити будь-яку суму в скрині для пожертву. Особисто я все маю для лікування». Ісусик пішов, попередивши, що відвідувачі благодійною лікарнею не швендяють, тільки волонтери. «Я волонтер», – запевнив Гоцик. На швидку руч розпрощався з сеньором Дієго. «Дякую вам за все. Блін, так ви мені тата нагадуєте. Тільки у вас вівці, а в нього свині». Сеньор Дієго усміхнувся зажурено. «Не оминай, як поряд будеш. Про здоров'я Марічки від Терези дізнаємося». Тереза не тільки доправила Марічку до лікарні, навідувалася щодня. Як бачила, що Гоцик падає від утоми, драїв підлогу, виносив какашки, немічних дідів годував із ложечки, носа від запахів не затуляв, тільки очі примружував недобре, ніби самі Хітанос перед тими очима. Хрестила хлопця, всаджувала на лаву під апельсином: «Перепочинь, підміню». Сиділа біля постелі Марічки, вказувала у відчинене вікно, крізь яке видно ту лаву. Ну як не одужати? Син поряд. Зранку до ночі молиться за вас. Гоцик не молився. Гоцик цинкував за Ісусиком, проходу не давав. «Як моя мама?» Звик уже до того, що для всіх вони тут син і мати. Не пручався. «А хто вона йому? Рідна? Рідна?» «Краще. Температура впала. З пієлонефритом успішно боремося. З нервовою системою складніше. І рана. Ох, тільки не про рану. Ніколи Гоцик за собою відразливості і страху не помічав. Та про той язик і слухати не міг». Підходив до вікна палати, в якій лежала Марічка, усміхався їй оптимістично. «Мамо Марічко, мені нині у дворі один дядько про вас знаєте що сказав? Твоя мати Рейна Гоапа». Брехав, сука, як пес шолудивий. І не те, щоб геть нахабно, бо як вдивитися пильно, то й сліпий побачить. Марічка Рейна, королева, гуапа, красуня, тільки понівечена, скривджена. І хоч із дядьками розмов не вів, мізки зламав, бо що не скаже Марічці, у тієї тільки сльози. От і з королевою тою. Глянула на Гоцика ошелешено, руками очі затулила. «Ей, мамо Марічко!» перехилявся через підвіконня, зазирав у палату. «Тільки не плачте, прошу! Ви сильна, сильна!» Ісусика за шкірку. «Та робіть щось, щоб віру повернути! Радість!» Та радість ніяк не поверталася до Марічки. І серпень добігав кінця, і в дупу пекло. Одного дня Гоцик перестрів сестру Терезу біля лікарні. «Мені тут на пару днів в одне місце змотатися треба», – мовив напружено. «Чи не могли б ви в ці дні біля мами Марічки побути?» Сестра Тереза, певно, святою була. Погладила Гоцика по плечу, бо до голови не дотягнулася, перехрестила: «Не хвилюйся». Гоцик підхопив рюкзак і гайда. Від Севільї до португальського Сініша шапкою докинути. Вийшов на околицю міста, дістав мобільний, матюкнувся і набрав Рома Пауло. Слів не добирав. «Андалусійців купити хочу». «Андалусійців не продав?» «Ні». «Камінь маю, справжній, веде». Табір саме трусив туристів на узбережжі Кадиської затоки поблизу Коста де ла Луз. Ворожив, торгував сувенірами і наркотою, цупив гаманці і витанцьовував фламенко. Гоцик усміхнувся люто. «Ну вже зовсім трохи почекай, мамо, я миттю». Гоцик упевнився в головній ідеї звичайного буття. По землі бажано ступати босими ступнями, аби не втрачати з нею зв'язку. Рухатися тільки пішки, бо то і є природна швидкість, з якою варто йти по життю. Та нині звичайне життя зникло. Нині било у дзвони надзвичайне. До Кадиського узбережжя дістався на таксі вже проти ночі. Відшукав поміж пагорбів неподалік дюн і соснових пісків скупчення старих автівок з фургончиками, причепами і трейлерами. «І ви тут!» – гірко усміхнувся, побачивши під соснами двох сумних сірих коней. Завмер на верхівці дюни поблизу табору. Ночі чекав. Плану не було. Відступати не збирався. Напружено вдивлявся у млявий рух у циганському прихистку. Декілька чоловіків лежали під соснами. Молода вагітна жінка лупцювала маля, а те видиралося, верещало. Тільки надвечір до табору потягнулися роми. Жінки тягли на собі важкі торби з товаром, що, певно, увесь день втюхували його заїжджим туристам. Під'їжджали автівки з відкритими фургончиками замість салонів, ущент набиті хітанос. Роми гелготіли, вивалювали крам, розбирали по фанерних домівках. Ніч ковтала світло. Та неспокійні роми не збиралися спати. Запалало вогнище, зазвучала гітара. У хиткій тиші молодий циган сумно і проникливо співав про корасон. «Суки ви, суки!» – прошепотів Гоцик знічено. Наче вривався на чужу територію зі своїми правилами. Наче засумнівався. Наче не мав права мститися. Плану так і не з'явилося. А відступати передумав. Табір заснув далеко за північ. Догоряли дрова багаття. Місяць визвався присвітити місце забави. Псів не видно.